Foto sidan 226. Den enda någorlunda komplett bevarade hjälmen från vikingatiden är detta fynd från en norsk hövdingagrav i Järmundbo i Ringerike. Hjälmen tillverkades på 900-talet. Hjälmen täcker hela pannan, går ner över näsan och ringar in ögonen.